Program trzeci Polskiego Radia wybiła szósta. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Po majówce znika część obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią. Krajowy plan odbudowy przekazany Komisji Europejskiej. W serwisie też podsumowanie obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Najmłodsze dzieci wracają do szkół. Znów czynne będą galerie handlowe, sklepy budowlane i meblowe. Dziś kolejny etap luzowania obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Zapowiadając zmiany kilka dni temu, minister zdrowia Adam Niedzielski zwracał uwagę na limity osób przebywających w otwieranych instytucjach. Sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe w tym limicie, który obowiązywał przed ostatnimi obostrzeniami, czyli wracamy do limitu jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Zresztą ten sam limit będzie stosowany w kościołach. Jeżeli chodzi o kwestie związane z kulturą, to też ten sam limit. Wciąż obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Rząd przekazał Krajowy Plan Odbudowy Komisji Europejskiej. To dokument, który musi przygotować każde unijne państwo, by móc skorzystać ze środków z Funduszu Odbudowy. Dla Polski przewidziano ponad 57 miliardów euro dotacji i pożyczek. Do Komisji Europejskiej trafiła ostateczna wersja Krajowego Planu Odbudowy. Dokument jest po prostu zamknięty, to znaczy on nie podlega już żadnej weryfikacji. I z tego powodu odwlekanie głosowania, czy odwlekanie decyzji w tej sprawie, czy odwlekanie ratyfikacji jest nieuzasadnione. Mówił wiceminister funduszy Waldemar Buda. Plan, zanim został przyjęty przez rząd w wersji, która trafiła do komisji, był poddany konsultacjom społecznym, a później negocjacjom z częścią opozycji. Są wszystkie uwagi, które przedstawiła nam Lewica, które wynegocjowaliśmy, pan premier potwierdził. Są uwagi, które wypłynęły w ramach konsultacji społecznych. Teraz Polska, ale również pozostałe państwa unijne muszą ratyfikować decyzję Rady Europejskiej, aby komisja mogła zaciągnąć pożyczki na sfinansowanie Funduszu Odbudowy i realizację krajowych planów. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Posłowie, którzy zbierają się po południu na dodatkowym posiedzeniu Sejmu, zajmą się rządowym projektem ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy. O 9:00 zajmą się nim połączone Komisja Finansów oraz Spraw Zagranicznych. Za nami obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz Polski i Litwy, a także prezydenci Łotwy, Estonii i Ukrainy. W Sejmie odbyło się uroczyste zgromadzenie Parlamentu Polski i Litewskiego Sejmasu. W archikatedrze warszawskiej odprawiono mszę za ojczyznę. Po niej na Zamku Królewskim prezydenci Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy symbolicznie oddali hołd Konstytucji 3 maja. Odczytano też treść historycznego dokumentu. Prezydent Andrzej Duda w przemówieniu zaznaczył, że pierwsza konstytucja w Europie była traktatem przełomowym. Wyróżniały się trzy wielkie idee. Wola narodu jako źródło legitymizacji władzy, rządy prawa oraz szacunek dla wielowiekowej tożsamości kulturowej narodu politycznego tworzonego przez ogół obywateli. Uroczystości na zamku zakończyła salwa armatnia i defilada. Potem z udziałem zaproszonych głów państw odbyła się debata na temat przyszłości Europy. Przemysław Lis, Polskie Radio. Dopiero co ruszył sezon na Wielkich Jeziorach Mazurskich, a już interweniowali ratownicy. W trakcie majówki kilka razy wyjeżdżali do akcji, mówi Tomasz Kurowicki z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Udzieliliśmy pomocy 29 osobom. Przeprowadziliśmy 3 interwencje na jeziorze Jeziorak przy współpracy z Iławskim WOPR-em. Mieliśmy też zgłoszenie o dryfującej łodzi na jeziorze Ryńskim. Gro to były akcje techniczne spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi, więc ludzie wylądowali w trzcinach albo na kamieniach. Działa już system ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi składający się z 17 masztów. O niebezpieczeństwie informuje żeglarze pulsujące żółte światło. Otwarcie polkowickiego wiatraka najprawdopodobniej jeszcze w te wakacje. Zabytkowa budowla, w której znajduje się wystawa multimedialna prezentująca miedziową historię Polkowic i taras widokowy, jest już po niezbędnych odbiorach technicznych. Ostatni kilka dni temu radni zdecydowali o przekazaniu dodatkowych pieniędzy na doposażenie obiektu, podkreśla Roman Tomczak z polkowickiego magistratu. To chodzi głównie o tą część gastronomiczną, bo przypomnę, że to jest integralna część całego wiatraka. Na wyposażenie części gastronomicznej wiatraka i zagospodarowanie terenu zielonego przy obiekcie miasto przeznaczy w budżecie dodatkowe 365 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku głos, to znajomy ktoś. Nie otworzę tamtych drzwi, choćby nie wiem co. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Ja tylko sobie tańczę. Nie zostaję tu na zawsze. Tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Landberry, tylko tańczę w programie Trzecim Polskiego Radia. Trwa spis powszechny. My tutaj w programie Trzecim Polskiego Radia mamy naszego rachmistrza spisowego, który wypytuje naszych redakcyjnych kolegów o różne rzeczy, a robimy to wszystko po to, żebyście państwo nie musieli się martwić o to, jakie tam pytania się pojawiają w tym spisie i żeby państwo mogli zupełnie spokojnie przebrnąć przez proces samospisania się. Kogo dorwał dzisiaj nasz trójkowy rachmistrz spisowy? Otóż redaktora Gnata. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry, ze mną prowadzący piątkowe Zapraszamy do Trójki oraz w rytmie na trzy Karol Gnat. Dzień dobry. Dzień dobry, Pawle, kłaniam się państwu. Kategoria kwestionariusz mieszkania. Proszę wskazać, czyją własnością jest mieszkanie, które zamieszkiwałeś 31 marca o północy. Nie mam problemu z odpowiedzią na to pytanie, bo to mieszkanie należy do banku. Natomiast mam formę własności. Wraz z małżonką nabyliśmy tę nieruchomość. Natomiast oczywiście wspomagamy się kredytem. Tutaj trochę inaczej podchodzą do tematu. Czyli mamy mieszkanie osoby fizycznej, czy ono może należeć do spółdzielni mieszkaniowej, jest kredytowane? Jest to mieszkanie nabyte od dewelopera, własnościowe, ale miałem mieszkanie wcześniej w spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnie mieszkaniowe to jest w ogóle ciekawy temat. Około 10 milionów Polaków mieszka w budownictwie, które jest zrzeszone w ramach spółdzielni mieszkaniowych. Zaletą jednak budownictwa tego starszego była ergonomia przestrzeni. To było coś takiego wyjątkowego, w czym ja się zakochałem, gdy kupowaliśmy z żoną nasze pierwsze mieszkanie. To było w Kielcach, a na KSM-ie, na jednym z najstarszych osiedli. blok na pewno z 61 roku. W nowym budownictwie trochę się zmieniło. Powód jest taki, jeśli jest popyt, to i podaż na tego typu nieruchomości jest. Natomiast jeśli sami świadomie będziemy też zwracali uwagę tym, którzy w to inwestują, to będzie się to mimo wszystko zmieniało. Tak, dobrze pamiętasz rok budynku w Kielcach, to w takim razie cię zapytam o rok budynku, w którym obecnie zamieszkujesz. 2020 oddany do użytku. Jak się żyje w takim czymś nowym, to w ogóle jeszcze jest ukończone, winda jeszcze w dykcie? Winda w dykcie. Natomiast jeśli chodzi o życie, fajnie, fajnie. Kilku sąsiadów już poznałem. Kilka ekip wykończeniowych u sąsiadów też poznałem. Oni wykańczają mnie, przy okazji wykańczając mieszkania sąsiadów. Jest jakaś ergonomia życia. Ona jest odmienna od tej, o której mówiłem przed chwilą, bo tutaj ta zabudowa jest bliższa, ale jest zabudową niską. Natomiast pojawiają się ogródki. Dla mnie pełna egzotyka, w tym sensie, że kiedyś miałem ogródek i całe osiedle bawiło się w moim ogródku, bo moje dzieci miały taki domek plastikowy, więc wszystkie przybiegały. Nie żebym się żalił, broń Boże, z tego tu, ale jeśli człowiek traktuje swoje miejsce, swój pokój, swój kąt jako miejsce odpoczynku i relaksu, to fajnie jest mieć odrobinę takiej prywatności. Karol Gnat, bardzo dziękuję. Dziękuję i Państwa serdecznie pozdrawiam. Spis powszechny trwa do 30 września i przypominamy tutaj w programie Trzecim Polskiego Radia, że jest obowiązkowy. Rachmistrz spisowy, czyli Paweł Turski, wróci jutro z kolejnym pacjentem. Tymczasem Leny Krawic, 19 po 6. Here we are. Still. 22 minuty po godzinie 6. Wyjątkowy dzień dzisiaj dla mnie przede wszystkim, dlatego że jestem wręcz fanatycznym fanem filmu Miś, a dzisiaj mija dokładnie 40 lat od premiery. W związku z tym w porannym programie Pora na Trójkę kilka ciekawostek z tego filmu będzie. Zapewne wszyscy pamiętamy scenę poszukiwania sobowtóra. Tylko mężczyźni, pan proszę. Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie skąd się wziąłem. Jestem wesoły Romek. Mam na 40 domek. A w domku wodę, światło, gaz. Powtarzam zatem jeszcze raz. Jestem wesoły Romek. Zabierzcie go stąd. I 5 otowań. Kiedy na zachodzie w jakimś filmie ktoś czyta gazetę, to jeżeli ktoś jest uważnym obserwatorem, to dopatrzy się, że we wszystkich zachodnich filmach robionych w Hollywood jest to ta sama gazeta. Ma ten sam numer i tę samą treść. Jest taki wzór w Hollywood gazety i rekwizytor zamawia. Potrzebujemy do sceny gazetę. I zawsze ta gazeta to jest to samo dokładnie. No w Polsce w roku 80 czy też 79, kiedy ten film był nagrywany, no nie było takiej możliwości. Ekipa produkcyjna nie mogła sobie pozwolić na to, żeby wydrukować sobie swoją gazetę, ale trzeba było przecież według scenariusza umieścić ogłoszenie gdzieś, że jest poszukiwany dubler do roli Stanisława Ochuckiego. W związku z tym wykupiono rubrykę w autentycznym wydaniu Życia Warszawy, 303 numer z roku 79 Życia Warszawy. Zawiera zdjęcie Stanisława Tyma z informacją, że jest poszukiwany dubler do roli, do filmu. I w ten sposób panowie uzyskali rekwizyt, który był im niezbędny do nakręcenia sceny. I to jest, proszę państwa, słuszna koncepcja. Ona jest bardzo dobra, ta koncepcja, ale dlaczego on ma pruski mundur na sobie? Pruski, bo to jest dziedzic pruski. Mam napisane w scenopisie, wchodzi dziedzic pruski. Pruski, pruski, bo on się nazywa pruski. Zawsze jest pruski. Polski dziedzic. 24 po 6. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo, cut it. So because one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine nose job, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. So siedem minut nam pozostało do godziny 7:00. Za chwilę prognoza pogody, ale zanim to nastąpi, to słuszna uwaga od naszego słuchacza pana Marka, któremu bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na ważny problem, bo my się zajmujemy tym, że przecież no, jest rano, czyli że wychodzimy do pracy, ale pan Marek mówi, że to nie tylko jest taka sytuacja jedyna możliwa rano. Pan redaktor tak ładnie przedstawia prognozę pogody. Atmosferę, temperaturę, a nawet czasami jak się ubrać przed wyjściem rano z domu. Ale nikt nie mówi, jak się rozebrać po przyjściu rano do domu. To ja powiem. Najpierw nakrycie głowy, potem zrzuć obuwie, a potem się można rozpłaszczyć. Uwaga na roboty sprzątające, bo te dziady potrafią objechać sylwetkę człowieka dookoła, a potem wysłać ten rysunek na smartfona do żony. Nic nie przyganie. W zeszłym tygodniu miałem taki wypadek. Bardzo panu dziękuję za trafną uwagę. Zatem sprawdźmy teraz, czego możemy się spodziewać po wyjściu.

Pora na trójkę. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Piętnaście minut do godziny siódmej pozostało. To jest dobry moment, żeby sprawdzić, co nasi koledzy z prasy drukowanej dzisiaj nam mają do zaoferowania. Prasowanie w trójce. Na początek temat dnia, jak dla mnie, to jest dział Kultura Gazety Wyborczej, w którym mamy 40 misia. 40 lat temu odbyła się premiera słynnej polskiej komedii. Wrócimy do tego jeszcze w porannym programie Pora na Trójkę. Artykuł zaczyna się jakże znanym cytatem: łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. 40 lat temu, dokładnie 4 maja roku 81, odbyła się premiera filmu Miś, najlepszej zdaniem wielu komedii Stanisława Barei, napisanej przez Bareję wspólnie ze Stanisławem Tymem, który zagrał główną rolę. Mamy tutaj bardzo, bardzo obszerny artykuł na ten temat. Scenariusz powstawał u Tyma na Suwalszczyźnie i w pokoju na piętrze w warszawskim szeregowcu Barei przy Fitelberga 31. Równocześnie na parterze trwał proces pędzenia bimbru, jak tutaj czytamy. Mamy tutaj wiele, wiele ciekawostek. Zachęcam serdecznie do sprawdzenia tego. Zadzwoniłem do Stanisława Tyma, jestem trochę chory, usłyszałem, a na wieść, że pracuje tutaj właśnie, że został udzielony tutaj wywiad przy tej okazji. Nie będę się zagłębiał, bo zepsuję Państwu całą niespodziankę, przepraszam, trochę się zamotałem, bo sam zacząłem czytać artykuł, kiedy zacząłem o nim mówić, i to jest rezultat. Ja po prostu uwielbiam ten film i dlatego. Idziemy dalej. Rzeczpospolita. Dzisiejsza Rzeczpospolita cyfrowa mówi o tym, że internetowe gwiazdy mocno błyszczą. Celebryci z Instagrama, YouTube'a czy TikToka na kontraktach z markami zarabiają jak znani aktorzy. Czy piosenkarze. Kim są? Chodzi tutaj o Rezi, czy też Ekipę. To podobno absolutna czołówka rodzimych internetowych influencerów. W sieci mają po kilka milionów obserwujących, na imprezach na żywo. Ogląda ich, tak jak dwa lata temu w krakowskiej Tauro na Arenie, nawet 20 tysięcy osób. Szanowni Państwo, jak to jest, że udało się tym ludziom wyciągnąć pieniądze od 13-latków, czyli tak naprawdę od ich rodziców? O tym artykuł tutaj, no i również o kontraktach z markami, na których ta ekipa tak zwana, tak o sobie mówią, zarabia. Ja jestem boomerem podobno, dlatego tego nie rozumiem. Czyli jestem za stary. Polska Times teraz i tutaj rozmowa z człowiekiem, który ma wszczepiony chip. Człowiek z chipem mówi, że przykłada rękę do kasy, a ekspedient robi wielkie oczy. Podskórne implanty w niedalekiej przyszłości będą służyć do płacenia, otwierania zamka w drzwiach, logowania się do komputera lub potwierdzania tożsamości. Tak twierdzi pan założyciel firmy, która się tym zajmuje, pan Wojciech Paprota. Mamy tutaj rozmowę z nim. I wielkość implantu to jest rozmiar agrafki, natomiast podobno pan Paprota zamierza zmniejszyć go do rozmiarów ziarnka ryżu. To jest nasza rodzima produkcja. Więcej na ten temat, a także parę słów o tym, jak sobie taki chip zafundować, jeśli by ktoś miał ochotę. Polska The Times dzisiejsza. Na koniec Super Express i wspomnienie niezapomnianego Bronisława Cieślaka. Serialowy porucznik Borewicz przegrał walkę ze straszną chorobą. Dowiedzieliśmy się o tym przedwczoraj rano. Pan 07 zgłoś się, niestety zmarł. To wielka strata dla polskiego kina. 2 maja do wieczności odszedł Bronisław Cieślak, niezapomniany porucznik Borewicz, jak tutaj czytam, z kultowego serialu 07 zgłoś się. Niestety słynny śledczy nie podniesie już słuchawki telefonu, nie zagra kolejnej roli i mamy tutaj wspomnienie właśnie także tego, że przez 2 kadencje był posłem SLD. Mamy zdjęcia jego z mównicy sejmowej. Przez 11 lat grał porucznika Borewicza, uchodził za wielkiego amanta polskiego kina, co również jest uwiecznione na zdjęciu z planu filmowego, serialowego. Także to dzisiejszy Super Express. Między innymi, ale to przykuło moją najbardziej przykuło moją uwagę. Przegląd prasy wróci jutro przed godziną 7. Jutro też sprawdzimy, co ciekawego można wyczytać w prasie. Royal Blood, Figure It Out. Teraz w programie trzecim Polskiego Radia. Ale to nie koniec. Przed 7 jeszcze moc atrakcji w Trójce. Proszę zostać z nami. I'm stuck on you, I'm still, I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams, love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still, I'm here trying to figure it out. We'll be right back. 11 minut do godziny 7. Jak przed chwilą również wspominaliśmy w przeglądzie prasy, 40. rocznica premiery filmu Miś Stanisława Barei. To właśnie dzisiaj, 4 maja, obchodzimy tę okrągłą rocznicę. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest miś społeczny, w oparciu o 6 instytucji, który sobie zgnije do jesieni na świeżym powietrzu. Cofnijmy się teraz właśnie do tego roku 81, dlatego że chwilę po premierze Misia wywiad ze Stanisławem Tymem przeprowadziła pani Anna Fuksiewicz z Polskiego Radia. Zapytała Stanisława Tyma m.in. o to, czy taki film jak Miś ma szansę mimo małego budżetu zrobić furorę i zarobić pieniądze. Robi. Nawet wtedy, kiedy jest niespecjalnie dobrze nakręcony, nawet wtedy, kiedy nie jest tak specjalnie precyzyjny, nawet wtedy, kiedy to wszystko nie jest tak wyważone, jak powinno być wyważone, kiedy nie jest tak pomontowane, zrobione, zagrane, jak powinno być, dlatego że nie ma taśmy, nie ma możliwości powtórzeń. Taśma jest w takiej ilości, że właściwie praktycznie rzecz biorąc nie można zrobić dubla. To my o czym mówimy w ogóle? Były też w trakcie nagrań w Londynie problemy, dlatego scena z bankiem na przykład, gdzie czemu nic verstehen, wszystko verstehen, kiedy Stanisław Tym, a tak naprawdę Ryszard Ochucki, idzie odebrać swoje pieniądze z banku swojej żony. Scena jest nagrywana z zewnątrz i jest wykorzystany tam jedynie lektor. To było dlatego, że ekipa filmowa, no zupełnie nieświadoma tego, że potrzebuje pozwolenia na zachodzie, żeby grać wewnątrz w banku, no po prostu pojechała nieprzygotowana, bez takiego pozwolenia. Zatem podjęto decyzję, że zostanie to nagrane z zewnątrz i zostanie podłożony jedynie sam dźwięk w tej scenie. I musimy sobie wyobrażać, jak ten bank od środka wyglądał. Ale sceny na lotnisku na przykład były grane w warszawskim hotelu. Hotel w Warszawie grał scenę, grał hall hotelu, grał scenę poczekalni na lotnisku. Zatem ekipa mimo małego budżetu doskonale starała sobie tutaj z tymi problemami radzić. Do filmu Miś jeszcze dzisiaj wrócimy, 40. okrągła rocznica. I niechaj te zniknięte parówki, proszę państwa. Tak jest. Ulubiony państwa cytat z filmu Miś. Zachęcam serdecznie. 2 2 7 3. Numer tutaj do programu Trzeciego Polskiego Radia. Paweł przy telefonie. Chętnie posłucham, jakie państwa są ulubione cytaty z Misia. 2 2 7 3. Za 8 minut wybije 7, wtedy serwis Trójki. Zrobię nic, będę tak stał, przystępując z nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę.